ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی جیسے تھی نواسی رسول کی زینب، عزائے شاہ میں زندگی تمام ہوئی، سکی ذہن علی کے لال کلاشا تڑپ اٹھا اس دم، تڑپ اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی ذہن، کسی تو چپ رہی لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی کے دل دیکھتی رہی ذہن حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب حجاب میں بھی جگہ سے گزرنا مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب حسینیت کو بقا اس لیے نثار ملی یزیدیت کے مقابل نہیں جھکی ذہن حسینیت کے چراغوں کی روشنی ذہن